da sve preteče, sad u ovu pjesmu premalo je riječi, a život još kraći, da shvatiš koliko sve mi tvoje znači. Premalo je riječi, a život još kraći, da shvatiš koliko sve mi tvoje znači. Zlatnu burmu, evo nosim, pred svima ću da te prosim. Tvome srcu sluga bit ću, pored tebe ostarit ću. Zlatnu burmu, evo nosim, pred svima ću da te prosim. Tebe, o najljepši dar za sebe. Da mogu sve želje stvarim tebi, sretniji od mene niko bio ne bi. Da dva srca imam, dao bih ti oba, pred Bogom se kunem u jednost do groba. Da dva srca imam, dao bih ti oba, pred Bogom se kunem u jednost do groba. Pred svima ću da te prosim. Tvome srcu sluga bit ću, pored tebe ostarit ću. Zlatnu burmu, evo nosim, pred svima ću da te prosim. Odabralo srce tebe, o najljepši dar za sebe. Dar za sebe.